لتا منا گیا سرکار جی سرکار جو فارم چرخی دیکھا اللہ تیری مسلک کا تو امام ہے انیاس قادری تدبیر تیری کام ہے انیاس قادری تنہا چلا آج ہو یہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس مسلک کا تو امام جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے موت کا ہوگا شکار بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ گر جہاں میں سو برس تو جی بھی قبر میں تنہا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا موت آئی پہل بابی چل دیے خوب صورت نوجوان بھی چل دیے دب دبا دنیا ہی میرے جائے گا حسن تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا پرنا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرا بھی سلام بولنا ان کو یہ تحفہ دے دینا سوہیل بھائی کی بہت گرم الحمد للہ وعلیکم السلام سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا قلب میں لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے قلب میں سنا ہے میرے گھر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے بندے بارہ مہینے والے بےچارا نتھا نتھا سمجھنا اچھے گنا سواب میں قلب میں

بدکار حاوی ہوا ہے ہائے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا سے تو بچایا رب عاشق مصطفیٰ بنایا رب حب دنیا پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے اللہ ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر مجھ کو اب نیک سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیاں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیاں شرم ساری بخش بخش محبوب کا واسطہ ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا مغفرت فرما عذابِ